2008, 2009, Białystok, Papua, Toru, PTP, PTP, ja wjeżdżam na rewir, każdy wie co to za pacjent. Najpierw słyszysz parada, potem to jak palek gdzie? Najpierw słyszysz rap, dopiero potem wjeżdża fura. Na 17 calach, które moje Audi kula. Ej, co to za bzdura, myślisz, że mam flotę z rapu? Liżę na to co mam, zarobiłem tak chłopaku. Ogarniam w chuj tematu, stop czy sparza sporo stresu. A w tej pierdolonej grze dokładam do interesu. Zapierdalam po godzinach, żeby mieć ten hajs. Nie liczę na sponsorów, zarobię go sam. Ciężką pracą i zapałem osiągniemy cel. Kto ma łeb, kombinuje, a kto nie ten łeb. Robię rap, hajsu z niego nie mam, ale chuj, bo znana cała Polska, a nie tylko to podwórko. Śliwa spory na ulicy i będzie na studio. Dołożę do biznesu, zanim nie będzie za późno. To rzuć do interesu. To rzuć do interesu. Cię kręci, jesteś głupi, kurwa, ty mój czas kosztuje. Chcesz to możesz sobie go kupić. Za 30 zeta w sklepach, z czego moje będą 3. Z neta pójdę tipie, kiwasz mi 3 zeta. Ty czasu nie robię, zachęc tych kobiet. Pasu, lansu, daj tylu człowiek. Jestem tu po to, tylko żeby dać to w obiegu. Zabieram ten hajs, znów ścieramy struny na koncertach. I pamiętaj, że nie zaprzedamy dumy. I zawsze z nami dumy. I zawsze mamy umysł otwarty. Twardy, farty się wam nie damy stłumić. To rzuć do interesu. To rzuć do interesu. Nie wierzę, że to takie proste. Robić rap w Polsce, nawijać, trzaskać klipy. Nie bujam się rozrosem. Wydaję kwi, mordę zalewam bolsem. Znów za marne siano, zapierdalamy na koncert. Ogarniam opcje, dokładam do biznesu. Zarabiam flotę w tej grze, nie mam interesu. Żyjemy tym gównem, nagrywamy kozak traki. Zanim rzucę ten syf, wypluję sobie flaki. To rzuć do interesu. Zastanawiam się po co? Po co? Będę, bo lubię tą muzę mocno. Mocno! Nigdy nie było z nią tutaj prosto. Jebać to! Wkładam szmal, muzę świecie warto. Napierdalać hardcore, moi fani mnie nie martwią. Tylko czemu nie chcą tego puszczać w radio? Nienawidzą nas, jeszcze chuje nas za czarno. Gardem znikł, leż gnoju parter. Ty za swoje wykładamy na klip. Wypierdalamy ten hit w nich. Mamy charyzmę, pity, flow skryt. Czasem nie ma co szamać od rana. Gud zabija tłusty beat. Weź odbij, chowaj te gnioty, zabieraj mi te zwroty. Nie podbijaj bez grubej floty, nie skumają tego koty. Że mamy ten trotyl w sobie, ogień. Dokładamy do biznesu na co dzień. Gdybyś poczuł ten trot, to podchodziłbyś inaczej. Gdybyś czytał nasze myśli, lubi być się rozstrzał, znaczy nie robimy. Upłoną jak największy ogień, gdy płomienie z naszych klatek lądują na mikrofony. Biznes nie pozwala przestać, nie popłynie bez nas. Dołóż do interesu albo przestań, przestań. Zasady są jasne, grasz albo nie grasz. Rozumiesz zasady, mam własne, dlatego noszę się dumnie. To rzuć do interesu.